kaza ho ho ho shari sifa zako muadhamu leo nazitangaza ho ho ho shari sifa zako muadhamu uzuri wako kupendeza kwangu haunishi hamu uzuri wako kupendeza kwangu haunishi hamu kwangu haunishi hamu tabia yako huniliwaza ho ho ho shiri kukwepuka ni vigumu tabia yako huniliwaza ho ho ho shiri kukwepuka ni vigumu Tukutana ponjiani na nyusi zako ucheza cheza tukutana ponjiani tukutana ponjiani maneno yako hunituliza ho ho ushiri yatiba mwangu mwilini maneno yako hunituliza ho ho ho shiri yatiba mwangu mwilini ho shiri si ngozi yako. Oh sheri, jinsi ilivyo laini, ni kama sufi ngozi yako. Oh sheri, jinsi ilivyo laini, na mwendo wako mtetemeko, utembea po njiani. Na mwendo wako mtetemeko, utembea po njiani. Mwisho ni sauti yako. Osheri, kama tausi mtini, mwisho ni sauti yako. Osheri, kama tausi mtini. I love you. Je t'aime trop.